vigie, banda gita, banda gita, vigie saha. Mana genabini pukara nehin, kiamera sa te bigowara nehin. Mufte me bandeke, chaldieta neke, wala jua batum hara nehin. Mana genabini pukara nehin. Shukriya to kiji esaha.